MediaMarkt. Wielki finał! 55-calowy telewizor OLED Sony za 119 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Śmiertelny wypadek na trasie kolejowej między Gdańskiem Głównym a Gdańskiem Południowym. Wstrzymano ruch pociągów. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że w wyższych partiach gór są bardzo trudne warunki turystyczne. Dwie osoby zginęły w ciągu minionej doby w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w wyniku rosyjskich ostrzałów, poinformował pełniący obowiązki szefa tamtejszej administracji obwodowej Ihor Moroz. W ocenie ekspertów wojskowych i dziennikarzy rosyjska armia będzie zimą nękała ukraińskich cywilów bombardowaniami infrastruktury energetycznej. Szef agencji prasowej Interfax Ukraina Oleksandr Martynienko uważa, że Rosja nie jest zdolna do przeprowadzenia zimowej ofensywy na pełną skalę, dlatego będzie próbowała zamęczyć Ukraińców nieustannym ostrzałem. Zaobserwowana już intensyfikacja ataków na ukraińskie miasta świadczy o tym, że taką strategię prowadzenia wojny w okresie zimowym przyjął kremlowski reżim, stwierdził dyrektor agencji Interfax Ukraina Oleksandr Martynienko. Z punktu widzenia politycznych celów okazało się, że dotychczasowy terror niczego nie dał. Wręcz przeciwnie, to nie prowadzi do tego, że nagle wszystkim zachce się pokoju, a jedynie prowadzi do wzrostu nienawiści do okupantów. Tutaj nikt nie zarzuca władzy, że ponosi winę za zniszczenie elektrowni. Winna temu jest Rosja i nikt więcej. Niezależni analitycy wojskowi zwracają również uwagę, że Moskwa podejmuje działania, które mają odwrócić uwagę Unii Europejskiej i NATO od Ukrainy. Chodzi m.in. o wywołanie kryzysów migracyjnych na granicach państw unijnych. W ostatnich dniach nasilenie tego typu operacji rosyjskich służb odnotowano na granicach Finlandii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śmiertelny wypadek na trasie kolejowej między Gdańskiem Głównym a Gdańskiem Południowym. Pociąg potrącił osobę przechodzącą przez tory w niedozwolonym miejscu. Mówi rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski. Doszło do potrącenia osoby postronnej, która przechodziła przez tory poza przejściami i przejazdami. Obecnie ruch na tym szlaku jest wstrzymany, co powoduje zmiany zarówno w dojazdach pociągów dalekobieżnych, jak i pociągów aglomeracyjnych na terenie Trójmiasta. Przewoźnik PKP Intercity uruchamia zastępczą komunikację autobusową. Informacje o zmianach w rozkładzie jazdy są na bieżąco przekazywane na przystankach i stacjach kolejowych. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że w wyższych partiach gór są bardzo trudne warunki turystyczne. Na szlakach leży świeży śnieg, wieje też silny wiatr, który w zagłębieniach terenu utworzył głębokie zaspy. Nisko zawieszone chmury i opady śniegu ograniczają widoczność. Na Kasprowym Wierchu leży już ponad 60 cm śniegu i w tej chwili jest tam 12 stopni poniżej zera. Nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów jest minus 13. Dziś finał 21. konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci w Nicei. Będą w nim uczestniczyć przedstawiciele 16 państw. Reprezentantką Polski jest Maja Krzyżewska z utworem I Just Need a Friend. 13-latka powiedziała, że już odniosła wielki sukces, bo na scenę Eurowizji trafiła z małej polskiej wioski. Nazywa się Szeszubka, jest w okolicach Suwałk. Mieszka w niej 17 mieszkańców, czyli gdzieś około nawet tyle, ile jest reprezentantów na Eurowizji. Dla mnie to jest po prostu największe wsparcie. To są kochani, cudowni ludzie i bardzo się cieszę, że mogę ich mieć wokół siebie. Piosenka jest generalnie właśnie o przyjaźni i o tym, jak ważne jest mieć przyjaciół wokół siebie. Występ będzie właśnie taki bardzo intymny, bardzo piękny, pełen emocji, więc trzymajcie za mnie kciuki. Ja na pewno dam z siebie wszystko i głosujcie na mnie. Nasza ekipa przygotowała nostalgiczny występ pełen zdjęć Mai z dzieciństwa, powiedział reżyser Konrad Smuga. Maja jest osobą bardzo rodzinną, bardzo wrażliwą, ma wspaniałą rodzinę, ludzi, którzy ją otaczają i jakby opowiemy taką historię. No, nie zdarzyło się nigdy w historii Eurowizji chyba, ale raczej jestem tego pewien, że ktoś użył własnych zdjęć jako wizuali. Bardzo fajnie to wygląda w projektach, podoba się to wszystkim i wzrusza, a to ma właśnie wzruszyć. I głosujcie na Maję, bo to jest tego naprawdę warta. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji można oddać głos na reprezentanta swojego kraju. Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski poprzez program Szansa na Sukces. Na koniec jeszcze smutna wiadomość ze Śląska. Zmarł Rafał Rękosiewicz, instrumentalista, kompozytor, poeta, autor tekstów i tłumacz twórczości Boba Dylana. Legendarny śląski muzyk, mistrz organów Hammonda. Współpracował m.in. z zespołami Krzak, Dżem, Cree, Martyną Jakubowicz, Leszkiem Winderem i wieloma innymi. Napisano na facebookowym profilu Szlaku Śląskiego Bluesa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka, Polskie Radio, 20 minut po 10, 26 dzień listopada, dzień ciasta, to proszę sobie dzisiaj nie żałować. Te państwa ulubione, jeżeli chodzi o spożywanie, ale też o zrobienie. Czekamy na przykład na mistrzów sernika czy makowca. Może jakieś sekrety, którymi warto się podzielić, by, jak to się mówi, było później niebo w gębie. Patrzę, 50 najpopularniejszych ciast na świecie, z tych polskich są między innymi karpatka, sernik i sękacz. Czy zgadzacie się państwo z taką oceną? Z takim werdyktem 227 trójek. Jeszcze bardzo ważny cytat dziś, taki w punkt. Dopóki jest ciasto, jest nadzieja, a ciasto jest zawsze. Program Trzeci Polskiego Radia. Wokół mnie gorąco. chcę. Bajeczny. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo. Ten XXI wiek po tak zwanym odświeżeniu, refreshu, bo w latach 80. warto przypomnieć, grupa Rezerwat, teraz Karaś i Rogucki, Zaopiekuj się mną. Ostatnio na liście Trójki awans z 19 na 15, w zestawieniu 20 utworów, też 13 propozycji, głosowanie niezmiennie na stronie Trójki, efekty, czyli wyniki w piątek między 19 a 22. Jak zawsze przedstawi Tomek Miara. A wracając do Państwa ulubionych ciast, 227 Trójek. Osobiście wolę sernik na masę, a mamka robiła sernik na zimno. A w internecie znalazłem przepis makowa panienka. To bardzo ciekawy przepis. Makowa panienka na świętach, na przykład z orzechami i morelami. Podpowiada motyl Emanuele. We'll be right back. tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać tobą żyć. A mogłeś zranić mnie trochę mocniej. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie. Rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się nagrodę, gdy masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Ostatni raz szukam cię. Chcę mieć cię do. Przegrywam też. Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą. A nie sumuję wszystkich za i przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Chcę od twoich oczu dostać jedną zostań. Daj mi je za karę. Wiem przecież, że nie zostaniesz. Ostatni raz poddaję się. Ania Dąbrowska, nieprawda, niezaprzeczalnie fantastyczna piosenka. A tutaj trzeba się zgodzić z fachowcem. Jestem piekarzem, cukiernikiem. Majaderka to jest coś niesamowitego. To jest zlepek wszystkich rzeczy, które zostają na piekarni cukierni. Z tego się robi kuleczkę i to jest po prostu mistrzostwo świata. I ludzie, którzy to kupują, tak do końca nie wiedzą, co tam jest. I majaderka za każdym razem może być inna. Także majaderka jest wyjątkowa. Na słodko na deser Trójka Cafe w dniu ciasta do 13. Jak powszechnie wiadomo, domowe ciasto nie zawiera kalorii. My osładzamy niedzielę również muzycznie, teraz kalendarium, a tutaj rocznica 32. premiery płyty Dangerous Michaela Jacksona. Na ten krążek do 13 na pewno dwa razy zajrzymy. Pierwszy, jak słychać już teraz w Trójce, Michael Jackson. Who is it?

serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to raj, nie raj. Może to nie raj, ale to nie raj. Nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę. Też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Pewności minuty do 11 locze. Nie raj w Trójce, ale na pewno Trójka Cafe. W Dniu Ciasta wałkujemy temat Państwa ulubionych wypieków. 227 Trójek. Jeżeli chodzi o murzynka, to ja to nazywam łaciarską i właśnie to też było dosyć ulubione ciasto, a w ogóle tak naj, to lubię drożdżowe, bo to bułeczki drożdżowe robiłam i w tym, w tamtym, o tamtym rogaliki, także jest po prostu więcej możliwości. No to miłych wspomnień albo i degustacji, czego wam życzę. Dobrego dnia, jest pięknie. Aż ślinka cieknie drożdżowe z kawą, o tak, proszę dalej osładzać niedzielę w Trójce. Oh, my God.